Organisatiebureau Marshmallow. Voor uw bruiloften, partijen, bedrijfsfeesten en zakenparties. Alle muziek voor aardig, zoals duo's en trio's. Overkobus heeft zijn linkerbeen verloren. Ook showorkesten en een keur van Dixieland orkesten. En groepen die rhythm en blues spelen. Blues of jazz rock. En een groot aantal popgroepen, waaronder Herman Brood. She's my girl. En de Gigantjes. Taki, taki, oua. En ook voor boekingen van de Horizon Midnight Drive-In Show. Maak je feest compleet. De muziek wordt dus geregeld als je nu belt. 02289-2932. Of schrijf naar Peter Manzanden, notaris Steenpoortstraat 10 in Andijk. Onthoud de naam, organisatiebureau Marshmallow. Oh.